Sevens music. Atapenda gym kama baba yake Ali. Ndo maswali najuliza tu kichwani. Nilipofikia na kupata, nililia machozi ya furaha. Ingawa sikuwa ready kukupata, sina budi sasa kuitwa mama. Ila usijali, mama yako mchapa kazi sana, baba yako ana roho safi sana, wazazi wako wote maarufu sana. Baby wangu we utatesa sana. Nipe jina Kai, Kai, Kai, Kai wangu we. Nipe jina Kai, Kai, Kai, Kai wangu we. Kai, Kai, Kai, yo, yo. Kai, Kai, Kai, yo, yo. Kai, Kai, Kai, yo, yo. Kai, Kai, Kai, yo, yo. Wazazi wako wote maarufu sana. Kai wewe utatesa sana.